रात्रि गीत गालो सारी रात, आ गई शिवरात्रि गीत गालो सारी रात, मिले ना मिले फिर कहीं तारों वाली रात, घड़ी सुंदर बेला